Jest punktualnie 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19. audycja Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Specjalna komisja powołana przez Wyższy Urząd Górniczy zaczęła już pracę. Tymczasem w kopalni Zofiówka nadal trwa wyścig z czasem. Pod ziemią jest 3 górników. Stopa bezrobocia ciągle spada, a pracodawcom zaczyna brakować dobrych pracowników. Komisja do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości kością niezgody w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku sprawdza, czy prace w rejonie wstrząsów kopalni Zofiówka były prowadzone prawidłowo, zgodnie z planem i projektem. W tej chwili trudno stwierdzić, czy tak było, mówi przewodniczący specjalnej komisji powołanej przez Wyższy Urząd Górniczy. Zbigniew Rawicki wyjaśnia, że eksperci określą, jakie analizy muszą być sporządzone, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności wypadku. Tematy ekspertyz będą obejmować zagadnienia związane z mechanizmem zaistnienia wstrząsu, który doprowadził do tąpnięcia, będą dotyczyć analizy geomechanicznej warunków występujących w rejonie. Dokonana zostanie ocena prowadzonej akcji ratowniczej, poziomu zagrożeń naturalnych. Komisja powołana przez WUG dziś rozpoczęła pracę. Tworzą ją głównie naukowcy i przedstawiciele nadzoru górniczego. Natomiast Gliwicka Prokuratura i Urząd Górniczy w Rybniku sprawdzą, czy doszło do zaniedbań w kopalni. A jeśli tak, to czy ktoś za to odpowiada? Tymczasem w Jastrzębskiej Kopalni już 5 dobę trwa akcja ratunkowa. Nadal poszukiwanych jest 3 górników. Wiadomo, że ratowników wesprą nurkowie z KGHM Polska Miedź. Mają sprawdzić rozlewisko w pobliżu miejsca, w którym prawdopodobnie mogą znajdować się poszukiwani. Dochodzą stamtąd sygnały z nadajników w górniczych lampach. Na razie jednak akcja nurków nie jest możliwa. W miejscu, gdzie zebrała się woda, panuje niekorzystny mikroklimat, mówi Tomasz Śleć, zastępca prezesa JSW. Nurkowie muszą dojść do tego miejsca w aparatach i potem przebrać się w strój nurka. Tam musi być strefa zdatna do oddychania. W tym momencie jest za mało tlenu, ale bardzo ważną sprawą jest też, że źródło wody jest na tym samym poziomie jak wczoraj. Jak widzimy, że nie dopływa i to jest dla nas bardzo ważne. Lampy górników z lokalizatorami znajdują się pod wodą. Ratownicy mają nadzieję, że pracownikom udało się uciec w górę chodnika. To właśnie do tego miejsca dotrzeć ma odwiert techniczny prowadzony z wyrobiska znajdującego się wyżej, informuje prezes Daniel Ozon. Pierwszy cel to chcemy wpuścić też tam taką wideokamerę, żeby zobaczyć ten obszar. Możemy potencjalnie też tam podawać takim otworem pożywienie i płyny. Cały czas ratownicy pracują także nad wypompowaniem z rozlewiska około 300 metrów sześciennych wody. Trwa instalacja 4 pomp hydraulicznych. Ze względu na brak możliwości używania sprzętu elektrycznego, osuszanie pochłonąć może wiele godzin. Informacje o akcji w kopalni Zofiówka zebrał Kamil Jasek, a kolejna konferencja służb spodziewana jest za mniej więcej 2 godziny. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,3%. W marcu to było 6,6%. Takie szacunki podaje resort rodziny i pracy. Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Rynkowi pracy sprzyja pogoda i w związku z tym ożywienie w wielu branżach, m.in. w budownictwie czy pracach rolnych. Jakub Gontarek z Konfederacji Lewiatan mówi, że pracodawcom coraz bardziej brakuje wykwalifikowanych pracowników. Konkurują wynagrodzeniem i często podkupują sobie pracowników. Natomiast w tej dłuższej perspektywie, szczególnie na przykład w branżach produkcyjnych, rozmawiałem z prezesem Związku Motoryzacji u nas, on mówi, że jeżeli nie zacznie inwestować w edukację, to on nie będzie miał po co prowadzić firmy w Polsce, bo nie będzie rąk do pracy. W ubiegłym miesiącu w Polsce było nieco ponad 1 000 000 osób bez pracy. Członkowie nowej Krajowej Rady Sądownictwa podzieleni w sprawie pomysłu powołania komisji do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości. Taki pomysł przedstawił sędzia Rafał Puchalski. Pomysłowi sprzeciwił się m.in. wiceprzewodniczący KRS, sędzia Wiesław Jochan, który w Radzie reprezentuje prezydenta Andrzeja Dudę. Moim zdaniem, dopóki nie będziemy mieli stanowiska Senatu w sprawie referendum konstytucyjnego, tego rodzaju powoływanie takiej komisji jest po prostu zbędne. Propozycji sędziego Puchalskiego broniła posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz. Wymiar sprawiedliwości nie jest, czy Krajowa Rada nie jest ciałem wykonawczym pana prezydenta, tylko reprezentuje środowisko sędziów i sędziowie mają prawo w sposób autonomiczny jakieś koncepcje swoje tutaj wypracowywać. Dyskusja na ten temat ma być kontynuowana jutro. Wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Zabrzmi m.in. muzyka filmowa Wojciecha Kilara w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej. Jej dyrektor Krzysztof Kur podkreśla, że występ orkiestry to stały element cyklu koncertów Polskiego Radia. W koncertach To co najpiękniejsze zawsze w drugiej części występuje Polska Orkiestra Radiowa, prezentując te takie najbardziej znane, najbardziej myślę piękne i coś takiego, co przemawia do wszystkich, nawet tych, którzy może nie kochają czy nie chodzą na koncerty muzyki poważnej. Trójka przypomni słuchaczom koncert 31 maja. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj w południowej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu zachodnim do 24, a nawet 27 na pozostałym obszarze. Chłodniej jedynie na wschodnim wybrzeżu, tam od 18 do 21 stopni. Najcieplej teraz w centralnej Polsce, zerkam na mapę, 27 stopni pokazują termometry w Warszawie, Toruniu, w Poznaniu. Najchłodniej, to ciekawe, nad samym morzem w Gdańsku 19 i po drugiej stronie mapy w Zakopanem, tam także 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P10 Lite ekran 5,2 cala zapłacisz teraz tylko 449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16.06. Najwyższy czas zaczynać. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. w dniu, w którym zatrzymany został były wiceminister sprawiedliwości w związku ze śledztwem w sprawie VAT, zapytamy, czy powstanie sejmowa komisja śledcza do zbadania wyłudzeń tego podatku i o co w ogóle chodzi z tak zwanymi karuzelami VAT-owskimi. Tak naprawdę karuzele VAT-owskie powstały w Wielkiej Brytanii i w momencie, kiedy sobie rząd Wielkiej Brytanii poradził z tymi karuzelami, oni się wtedy właśnie przenieśli do Polski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje walkę z Gazpromem w sprawie Nord Stream 2. Takiej sprawy jeszcze nie było. Jest to rzeczywiście postępowanie precedensowe. Naszym celem nie jest zablokowanie, tylko żeby nie łamano polskiego prawa. A czy przy okazji skutkiem będzie zablokowanie, to się dopiero okaże. W audycji zapytamy o rozsądne proporcje między pracą a czasem wolnym. Jak to jest u Państwa? Czuję, że nigdy nie wychodzę z pracy. Ja zawsze jestem w pracy. Jestem pod telefonem zawsze i nawet jeżeli gdzieś mam wyjechać na wakacje, czy nawet mieć jakieś kilka dni odpoczynku, to zawsze gdzieś głowa jest zaprzątnięta pracą. Na wakacje, proszę pana, to podobno od 3 tygodni się dopiero zaczynają. Oznaczenia tylko dla żołnierzy. Gdzie są i do czego służą? Widział pan kiedyś takie znaki drogowe? Nie, szczerze powiedziawszy, ale coś jakby z czołgami, z samochodami, może gdzieś w okolicach promu, ale nie mam bladego pojęcia. Wiedziałby pan, jak się zachować? Nie, mam prawo jazdy w sumie już ponad 20 lat. Będziemy też w Krakowie. W ramach promocji czytelnictwa i bibliotek przejedziemy się tramwajem z książkami. Wsiadłam w przepiękny stary tramwaj i mam nadzieję, że to, co przeczytam dzisiaj, to się spodoba pasażerom, a przygotowałam legendy. A Państwu zdarza się dzisiaj korzystać z bibliotek? Czy chodzi tylko o wynajem, o wypożyczanie książek? Jak to jest? Proszę dzwonić 22 7 3. Będzie też reportaż, jak zwykle po 18.15, o ciężkiej pracy ratowników szukających pod ziemią zaginionych górników. Jest to bardzo mozolna praca, wybieranie ręczne materiału, przenoszenie go do tylnej części tego chodnika. Kluczem tutaj jest podawanie powietrza i zapewnienie górnikom dostępu do świeżego powietrza. Najświeższe informacje w tej sprawie oczywiście także w serwisach Trójki. zd@polskieradio.pl 22 7 3, jako się rzekło. SMS-y też można wysyłać 71 335, właściwie w każdej sprawie do Państwa dyspozycji. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. W Rainbow startuje Last Minute, jakiego jeszcze nie było. Last Minute 500+. Na początek rabat do 50% dla każdego. Na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Nie czekaj, rezerwuj teraz Last Minute 500+ w Rainbow.

measured out, measured with garbage boots and tears, Elliot. Pytałem Państwa, kiedy Państwo ostatnio byli w bibliotece i co tam właściwie Państwo robią. Tygodniowo czytam przeważnie 3 książki, pisze pani Beata. Gdybym miała je kupować, to majątek bym straciła. Korzystam z biblioteki od kilkunastu lat. Bardzo dziękuję za ten mail. Są też kolejne, są telefony już wkrótce na naszej antenie. zd@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Już kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś zatrzymany został były wiceminister sprawiedliwości, adwokat Michał K. Śledczy przedstawią mu zarzuty w sprawie dotyczącym oszustw VAT. Tematem przestępstw związanych z wyłudzeniem tego podatku będzie zajmować się też prawdopodobnie Sejmowa Komisja Śledcza. Dziś późnym wieczorem Sejm ma rozpatrzyć wniosek o powołanie takiej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. Jej utworzenie to pomysł posłów Prawa i Sprawiedliwości. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego PiS chce powołania takiej komisji? Czym dokładnie mieliby się zajmować jej członkowie? Komisja miałaby sprawdzić, czy jedną z przyczyn ogromnych wyłudzeń nie była opieszałość państwowych instytucji w latach 2007-2017, czyli w okresie rządów Platformy Obywatelskiej. W tym czasie luka VAT-owska wzrosła z niecałych 9% dochodów do aż 27%, mówi Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości, typowany na szefa tej komisji. Działo się to za przyzwoleniem rządzących, nie było skutecznej kontrakcji przeciwko temu, żeby przestępcy, bandyci wyłudzali gigantyczne środki z budżetu państwa. Korelacja między opcją rządzącą a stanem ściągalności podatków jest bardzo prosta i oczywista. A z zarzutami posła PiS nie zgadza się posłanka Platformy Izabela Leszczyna. Jeśli uszczelnienie dzisiaj jest, to jest to efekt wdrożeń, które poczyniła Platforma Obywatelska. Przede wszystkim jednolity plik kontrolny, przecież to my go przygotowaliśmy i przegłosowaliśmy. Jeśli PiS myśli, że to będzie propagandowo strzał w dziesiątkę, to obawiam się, że strzelą sobie ale w kolano. Z kolei ekonomista Marek Zuber uważa, że akurat ta komisja może różnić się od tych, które do tej pory zostały powołane przez Sejm. Ja nie jestem wielkim fanem komisji parlamentarnych, ale wydaje mi się, że akurat w tym przypadku mogłaby ona mieć sens, bo rzeczywiście mówimy tutaj o olbrzymich pieniądzach. Boję się oczywiście tego, że ona może być tylko i wyłącznie narzędziem takim polityczno-medialnym, ale z drugiej strony każdy z nas ma świadomość, że jednak masę tych pieniędzy uciekało i chcielibyśmy wiedzieć, czy faktycznie możemy doszukiwać się tutaj jakichś decyzji albo braku decyzji ze strony rządzących, czy też rzeczywiście po prostu zostali oni zaskoczeni pomysłowością przestępców. No, często było też tak, że ściganie takich przestępstw było utrudnione ze względu na obowiązujące prawo, dodaje Wojciech Surmacz, dziennikarz ekonomiczny. Może nawet fiskusowi się chciało. Na pewno pomysłowość, to na 100%. I umiejętność omijania prawa, no i też luki w prawie, dziurawe prawo, które teraz jest uszczelniane i gdzieś tam w jakiś sposób jest organizowane na przykład na wzór brytyjski, bo tak naprawdę karuzele VAT-owskie powstały w Wielkiej Brytanii. I w momencie, kiedy sobie rząd Wielkiej Brytanii poradził z tymi karuzelami, Brytyjczycy tak docisnęli tych karuzelników tak zwanych i przegonili ich z Wielkiej Brytanii, oni się wtedy właśnie przenieśli do Polski. A wspomniana pomysłowość przestępców nie znała granic. Dowodem może być to, w jaki sposób wyłudzano VAT na paliwie, mówi Sławomir Siwy, szef Związku Zawodowego Celnicy.pl. Jeżeli chodzi o paliwo, było tak, że od razu sprowadzały to na tak zwanego słupa, gdzie prezesem była osoba bezdomna, bezrobotna, czy na przykład ktoś śmiertelnie chory. Często zdarzało się, że byli to obcokrajowcy. Firma, która była oficjalnie właścicielem paliwa, czyli najczęściej spółka utworzona właśnie na tak zwanego słupa, składała deklarację, tyle że nie płaciła po prostu podatku VAT i później znikała. Nie było takich zdecydowanych działań państwa, żeby temu przeciwdziałać. Ale VAT wyłudzano nie tylko na paliwie, dodaje Wojciech Surmacz. Najpopularniejsze przekręty VAT-owskie dokonywane były na sprzęcie elektronicznym, na telefonach komórkowych, smartfonach, tabletach. Głównie dlatego, że to były relatywnie drogie rzeczy, czyli stosunkowo niewielka objętość do przewiezienia. Popularne były lampy ksenonowe do samochodów. A takim najbardziej wyrafinowanym przekrętem VAT-owskim, z którym się spotkałem, to była karuzela VAT-owska na limitach CO2. Taka inżynieria finansowa zaawansowana, to były naprawdę miliardy euro. Trudno jednoznacznie oszacować, ile pieniędzy zniknęło z kasy państwa w tym okresie, ale według danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów z polskiego systemu finansowego w ciągu ostatnich 10 lat zniknęło od 200 do 250 miliardów złotych. Wszystkie te wielkie liczby przygotował dla Państwa i opinię zebrał Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Na zegarach 16:19 pytałem Państwa o biblioteki. W bibliotece jestem codziennie, pisze pani Katarzyna, ponieważ w niej pracuję. To jest mój wymarzony zawód, choć bardzo mało, nisko opłacany i kiepsko doceniany zapewne. Wszystkiego dobrego pani Katarzyno, bo zdaje się, że wczoraj był dzień bibliotekarza. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. W bibliotece bywam dość często, nawet należy do rejonowej, pisze pani Małgorzata, zd@polskieradio.pl. Można też dzwonić? W odzewie na pytanie, kiedy byliśmy ostatnio w bibliotece i co tam robiliśmy. Albo jak mój syn mówi, w bibliotece. W bibliotece byłem wczoraj i dla odmiany proponowałem tam zostawienie kilkunastu egzemplarzy książek, ponieważ niektóre duplikaty troszkę mi zawalają półki i zostały ochoczo przyjęte. A w bibliotece bywamy często, łącznie z moim niespełna pięcioletnim synem. I to, co powiedział pan Patrycjusz, nie czytamy głównie książek w inny sposób niż w tradycyjny. Czytamy głównie tradycyjnie. Ale jak się okazuje, do biblioteki można pójść też w zupełnie innym celu niż tylko wynajem książki. Odnośnie korzystania z biblioteki, ostatni raz byłem w bibliotece jakieś 4 lata temu, ale nie wypożyczyć książkę ani poczytać, tylko książkę kupić. Była wyprzedaż filii Biblioteki w Zielonej Górze, była biblioteka dziecięca i kupiłem kilka książek dla dzieci, wtedy jeszcze swojego syna w brzuszku. Między innymi książkę swojego dzieciństwa, Porwanie w Czyturlistanie. No nie wiem, czy byłbym w stanie tak prosto powtórzyć ten tytuł. Co ja z tym wynajmem książek dzisiaj? 22 i 7 trójek. Czy Państwo dawno byli w bibliotece? Czy Państwo wypożyczają książki? Proszę dzwonić. Zapraszamy do Trójki. Na zegarach 16:24. Teraz ważne pytanie. Gdzie kończy się praca, a gdzie, lub raczej kiedy, zaczyna się życie prywatne? To ważne pytanie, na które odpowiedź wcale chyba nie jest prosta, bo jak pokazują ostatnie badania, granice między prywatnością a obowiązkami zawodowymi coraz bardziej się zacierają. Co drugi Polak, jak wynika z raportu Aktywni Plus, praca w życiu, życie w pracy, ma problem z oddzieleniem życia zawodowego od prywatnego. Udaje się panu utrzymywać ten balans między życiem prywatnym a zawodowym, czy te światy się przenikają? To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że udaje mi się to robić. Niemniej jednak kosztuje mnie to dużo pracy czasami. Zdarza się, że jakiś przełożony, szef, osoba, z którą pan współpracuje, jeśli pan ma swoją firmę, dzwoni do pana, o coś dopytuje, gdzieś budzi to w panu irytację, bo już pan jest myślami gdzieś indziej, a tu nagle dzwonek, telefon, mail, wiadomość, SMS, ping i jest. Bywało tak, dlatego zmieniłem pracę. Otrzymywałem z zewnątrz z góry dużą presję na to, aby wykonywać pracę poza godzinami pracy. Jak zachowywać się w takiej sytuacji, kiedy nasz szef po raz kolejny, nie wiem, w sobotę, w niedzielę, po godzinach pracy dzwoni do nas i o coś chce tam dopytać, co tam się w biurze stało, może o jakieś jeszcze dodatkowe dane. Jak się wtedy zachować? Odbierać, nie odbierać? Ja myślę, że przede wszystkim właśnie jest to kwestia dialogu. Specjalistka do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, Alina Michałek. Rozmowy pracownika z pracodawcą. W dzisiejszej dobie pracownika pracodawcy coraz częściej skłonni są do tego, żeby wysłuchiwać potrzeb pracowników. Idziemy do przełożonego i rozmawiamy o tym, że jestem sfrustrowany, sfrustrowana sytuacją taką, że odbieram te telefony po pracy. Nie ma ryzyka, że pracodawca powie, jak się nie podoba, to... Oczywiście, że jest, natomiast coraz mniejsze. Połowa pracodawców uważa, że może sobie spokojnie gdzieś tam wieczorkiem do pracownika przekręcić i dopytać o to, co tam w biurze się działo. Znam taką sytuację bardzo dobrze, o tyle, że sam jestem swoim pracodawcą, dlatego że mam własną firmę. Współpracuję z wieloma osobami, które rzeczywiście średnio przejmują się czasem wolnym moim i potrafią zadzwonić rzeczywiście o każdej porze dnia i nocy. To działa w dwie strony. Katarzyna Merska z firmy Gumtree Polska. Dlatego, że z drugiej strony weźmy pod uwagę, że pracownicy, ponad połowa pracowników uważa, że jest możliwe załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy. Ponad 36% deklaruje, że faktycznie zdarza im się od czasu do czasu takie rzeczy robić, czyli rozmawiać z rodziną przez telefon w czasie pracy, odbierać prywatne przesyłki, robić zakupy online. Ma pan poczucie, że to przekłada się też gdzieś na życie osobiste, na życie prywatne? No bo nie wiem, jest pan gdzieś z rodziną, dzwoni szef i już pan jest w innym świecie przez najbliższe 3 godziny. No ja czuję, że nigdy nie wychodzę z pracy. Ja zawsze jestem w pracy. Jestem pod telefonem zawsze i nawet jeżeli gdzieś mam wyjechać na wakacje, czy nawet mieć jakieś kilka dni odpoczynku, to zawsze gdzieś głowa jest zaprzątnięta pracą. Ponieważ mamy do czynienia z dosyć dynamicznym postępem technologicznym i gospodarczym. Ekspert Konfederacji Lewiatan Jakub Gontarek. Tym, że cała ta praca się zmienia i organizacja pracy się zmienia, każdy z pracowników czego innego potrzebuje. Kluczowe jest to, żeby firma, pracodawca, zarządzający, przełożony potrafił się odnieść do tego, żeby rozmawiał z tym człowiekiem, żeby znał jego potrzeby i traktował go jako człowieka, a nie jako zasób. Wydaje mi się, że jeżeli zachować jakiś zdrowy rozsądek, to da się to rozdzielić, ten czas wolny wygospodarować i nie zaprzątać sobie głowy pracą, no bo jeżeli tę głowę pracą sobie cały czas zaprzątamy, no to nie ma mowy odpoczynku, a jeżeli ktoś nie jest wypoczęty, to później dobrze nie pracuje. W Polsce te kwestie nie są uregulowane. Na przykład we Francji w ubiegłym roku wprowadzono przepis, który zabrania pracodawcom kontaktowania się z pracownikami po godzinach. Wprowadzenie takiego rozwiązania postulowały związki zawodowe, argumentując, że ponad 3 miliony Francuzów cierpi na wypalenie zawodowe. O work-life balance, no tak to się chyba dzisiaj współcześnie nazywa, prawda? Pytał Marcin Pośpiech. To Trójka na zegarach 16:28. The Editors już teraz, a za chwilę skrót najważniejszych informacji.

Świetna piosenka, świetny teledysk. To Krzysztof Zalewski w programie trzecim Polskiego Radia. Telefon do Trójki 22,7 Trójek. Chciałem Państwa poinformować, że jest dosyć spory korek jadąc od Wrocławia w stronę Katowic na autostradzie A4. Drogowcy zaczęli przygotowania do przybudowy. Już w kilku kilometrów korek, co najmniej 40 minut się stoi. Także może się komuś to przyda. Z całą pewnością może się przydać. Bardzo dziękujemy. 19 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzut Gazpromowi i 5 innym firmom wchodzącym w skład konsorcjum, które przygotowuje gazociąg Nord Stream 2. Zdaniem urzędu istnienie takiego konsorcjum może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. To pierwsze tego typu postępowanie. W studiu jest Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie konsekwencje, jakie skutki może przynieść ta decyzja UOKiK-u? No, tego chyba nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, ale zacznijmy od początku, czyli od sierpnia 2016 roku. Wtedy to urząd zajmował się utworzeniem konsorcjum pomiędzy Gazpromem a 5 innymi spółkami międzynarodowymi, w tym Engie, Uniper, OMV, Shell i Wintershell, mówi prezes urzędu Marek Niechciał. Zgodnie z prawem polskim musiały zgłosić to do naszego urzędu. Nie dostały wówczas zgody, ponieważ w wyniku naszego postępowania stwierdziliśmy, że to by umocniło tylko pozycję firmy, która i tak ma już pozycję dominującą na rynku polskim, i oni wycofali ten wniosek. W praktyce wycofanie wniosku oznacza jakby, że dostali zakaz tego typu działania. Do sprawy urząd wrócił w kwietniu ubiegłego roku. Stwierdzono, że pomimo zakazu konsorcjum powstało i działa, czyli finansuje budowę gazociągu Nord Stream 2. Naszym zdaniem jest to niezgodne z naszym prawem i wszczęliśmy postępowanie już w sprawie i teraz czekamy na odpowiedź firmy, jak się ustosunkują do naszych działań. Jest to rzeczywiście postępowanie precedensowe. Firmy mają teraz czas do 25 maja, aby odnieść się do postawionych zarzutów. Dodam, że za naruszenie zakazu koncentracji grozi kara do 10% obrotu. Prezes UOKiK-u może także nakazać sprzedaż części majątku przedsiębiorcy, a to by oznaczało, że gazociąg buduje Gazprom w pojedynkę. Jeśli firmy się temu nie podporządkują, w dalszym postępowaniu urząd może nałożyć karę do 10 000 euro dziennie. Pojawia się więc pytanie, czy to postępowanie zatrzyma bądź opóźni budowę gazociągu. Prezes urzędu twierdzi, że cel jest inny. Naszym celem nie jest zablokowanie, tylko żeby nie łamano polskiego prawa. A czy przy okazji skutkiem będzie zablokowanie, to się dopiero okaże. Natomiast eksperci są raczej realistami. Rafał Zasuń z portalu wysokienapięcie.pl twierdzi, że te działania co najwyżej opóźnią powstanie gazociągu. Utrudnia uczestnikom działanie zmierzające do budowy tego gazociągu. No, każda tego typu administracyjna przeszkoda powoduje, że oni będą musieli podjąć jakieś działania, będą musieli odpowiadać, będą musieli wynajmować prawników. No, jest to jakaś przeszkoda. Natomiast czy zablokuje to budowę Nord Stream 2? No, przyznam, że jestem tutaj dość sceptyczny. Robert Zeidler z Instytutu Sobieskiego mówi, że diabeł tkwi w szczegółach i wszystko zależy od tego, co urząd dowiedzie Gazpromowi. Najważniejsze będzie udowodnienie, że koncern stanowi zagrożenie dla konkurencji na krajowym rynku gazu. Z jednej strony, biorąc pod uwagę plany, jakie ma Polska, czyli budowa Baltic Pipe, czy też rozbudowa terminalu w Świnoujściu, czy też zwiększenie wydobycia krajowego, to powoduje, że ten gaz z Gazpromu, czyli gaz Nord Stream 2, on prawdopodobnie w ogóle nie będzie trafiał na rynek Polski. Także tutaj założenie, że ta koncentracja będzie miała wpływ na rynek krajowy, no to tu jest pewien znak zapytania, jak to zostanie udowodnione. Dla ścisłości przypomnijmy, że Nord Stream 2 to projekt rosyjski wspierany przez partnerów z Niemiec, Austrii, Francji oraz Holandii. Ma dostarczać po dnie Bałtyku gaz z Rosji do Niemiec. Roczny przesył to 55 miliardów metrów sześciennych rocznie. No, to projekt zdecydowanie kontrowersyjny, który się między innymi w Warszawie, to zrozumiałe, bardzo nie podoba. Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Tu Trójka, 16.45 już prawie, za chwilę Ernest Zozoń, 3 strony świata, ale już teraz Jamie Callum. Baby, do you understand me now? Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. Understand me. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry, that I'm bound to see my other side. You to know, I never meant to take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh. Now, baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut, godzina 17. To dla mnie jasne, że nie możemy powstrzymać irańskiego programu nuklearnego za pomocą tego rozpadającego się porozumienia. Umowa z Iranem jest wadliwa u swoich korzeni, mówił, informując o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego, Donald Trump. Mimo że go namawiano, mimo że go przekonywano, mimo że zachęcano, to jednak on od początku zapowiadał, że tę umowę zerwie. I tak zrobił. Do tego podpisał memorandum w sprawie ponownego nałożenia sankcji na Iran. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. To był lipiec 2015 roku. To jest nowy początek. Początek szczęścia, początek nadziei, początek lepszej przyszłości dla młodych i początek przyspieszenia w rozwoju Iranu. Mówił, ogłaszając porozumienie nuklearne, prezydent Iranu Hassan Rouhani. Politycy z różnych stron świata chórem wyrażali swoją radość z tego faktu. Głęboko wierzę, że to porozumienie będzie prowadziło nas do ogólnego porozumienia, współpracy i pokoju na Bliskim Wschodzie. To sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, a to Federica Mogherini. Dla mnie jest jasne, że umowa daje nam fakt, że Iran nie będzie budował broni nuklearnej. A to ówczesny brytyjski minister spraw zagranicznych Philip Hammond. Zdjęcie sankcji z Iranu to fakty takie, że możliwe jest robienie interesów z Iranem. Nasze firmy będą mogły inwestować w Iranie. Nasze firmy będą mogły współpracować z Iranem. To Frank-Walter Steinmeier, szef niemieckiej dyplomacji. Myślę, że uda nam się przekonać nawet Izrael do tego porozumienia, jeśli pozna on szczegóły. I ówczesny główny sygnatariusz umowy, Barack Obama. Jestem pewien, że to porozumienie zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników. Umowy wówczas prócz Stanów Zjednoczonych podpisywały Rosja, Francja, Wielka Brytania, Chiny i Niemcy, a dodatkową stroną była Unia Europejska. Ale Donald Trump od początku swojej prezydentury wyrażał się o niej w nie najlepszych słowach. Porozumienie z Iranem to najgorsze i najbardziej jednostronne porozumienie, jakie zawarli. To jest porozumienie, za które płacimy olbrzymią cenę. Rozpoczęcie tego programu z Iranem to nasz największy problem, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Szczerze mówiąc, to nigdy nie powinno być podpisane. Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to obiecywał i zrobił. Dobrze o nim świadczy. Pozwolę się nie zgodzić, ale to można obiecywać różne niemądre rzeczy i wtedy mamy taki dylemat, czy spełnienie takiej obietnicy dobrze świadczy o polityku, czy jednak źle, że przez ten ponad rok prezydentury nie potrafił wyciągnąć nieco lepszych wniosków, bo przecież to nie jest tak, że tylko Iran, czy tylko państwa, no powiedzmy wrogie, czy niesprzyjające Stanom Zjednoczonym namawiały do tego, do kontynuacji tego porozumienia, ale nawet ludzie w administracji prezydenta Trumpa na czele z byłym szefem dyplomacji Rexem Tillersonem no, byli zwolennikami przedłużenia czy trwania tej umowy i udawało im się Trumpa przekonać. Ja przypomnę, że to polegało na tym, że prezydent co pół roku musiał podpisywać taki dokument znoszący, zawieszający sankcje Amerykanów wobec Iranu. Teraz miał to zrobić kolejny raz 12 maja, no i już wiemy, że tego nie zrobi. Najgorsze jest to, znaczy argumentów przeciwko tej decyzji jest cały szereg, możemy je zaraz wymienić. Ale mówi pan, że administracja przekonywała, no ta administracja i sekretarz stanu USA stracił posadę za to przekonywanie. Dokładnie tak. No i widzimy tutaj, że wprowadził Trump nowe osoby, takie jak John Bolton, to jest nowy doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Poprzedni zresztą też nie był tak wrogo nastawiony do umowy z Iranem. No i nowy sekretarz stanu, który dzisiaj był w Korei i tym się Trump dzisiaj przede wszystkim chwali, wynegocjował zwolnienie trzech amerykańskich zakładników. Ale wracając do Iranu. Wiemy, że Trump chce zacząć rozmowy z Koreą Północną. Jego zdaniem zerwanie umowy z Iranem pomaga tym rozmowom, bo pokazuje, że prezydent, no, kiedy coś mówi, to robi, jest twardy i nie boi się trudnych decyzji. W rzeczywistości wyobraźmy sobie no, negocjatora Korei Północnej, który ma właśnie wynegocjować poświęcić swoje ambicje nuklearne na rzecz jakichś korzyści ze Stanów Zjednoczonych. No, jaki sygnał wysyła zerwanie umowy z Iranem w sytuacji, w której Iran, co potwierdzają różne niezależne ośrodki, wywiązywał się z niej zgodnie z zapisami. No, to sygnał gdyby pan taki, był, że jak się zmieni prezydent, to zerwie tę umowę. Bardzo to jest możliwe. No, w związku z tym ten najgorszy strach, o którym mówi się w przypadku lidera Korei Północnej, czyli strach polegający na tym, że on poświęci swoje zdolności nuklearne, czy swój potencjał militarny i za to zostanie ukarany utratą władzy, a może i życia, jak w przypadku Muammara Kaddafiego. No tutaj decyzja Trumpa jak najbardziej potwierdza, ale to tylko jedna wada, bo druga wada jest taka, że może to wprowadzić konflikt na linii Stany Zjednoczone-Europa lub w ramach samej Europy, bo nie wiemy, jak się poszczególne państwa będą zachowywały. No, tak na razie z rezerwą, tak. Tak, a druga rzecz tworzy pewną próżnię, w którą nie wiadomo, kto wejdzie. Niech pan powie, bo mówi pan, wszystko wskazuje na to, że Iran się wywiązuje. No właśnie, Donald Trump mówi, że się nie wywiązuje. Izrael mówi, że posiada dowody na to, że się nie wywiązuje. To, co przekazywał, to też jest ciekawe, bo jak donosi chociażby New York Times i można te informacje znaleźć też w innych źródłach, to premier Netanyahu rzeczywiście przekonuje Donalda Trumpa do tego, żeby z tej umowy się wycofać, ale już dowódcy izraelskiego wojska nie byli tak negatywnie do tej umowy nastawieni. To po pierwsze. Po drugie, te informacje, które przekazywał Benjamin Netanyahu, dotyczyły sytuacji sprzed kilku lat, kiedy ta umowa nie obowiązywała. No i właśnie to jest dowód na to, że ta umowa może pomóc. Po trzecie, ta umowa nie miała obejmować wszystkich aspektów, że tak powiem, irańskiej polityki zagranicznej. I tutaj partnerzy europejscy na czele z Emmanuelem Macronem przekonywali, że oczywiście możemy rozmawiać o sankcjach za konkretne zachowania, za konkretne działania, za wspieranie terroryzmu, za działania w Syrii i tak dalej, ale to są dwie różne rzeczy. No i chyba kolejny bardzo dobry argument opublikował prezydent Obama, który rzadko komentuje taką bieżącą politykę, ale tu wydał takie oświadczenie na Facebooku opublikowane, który mówi, rzeczywiście mamy problemy w tym rejonie świata, mamy konflikty, mamy tarcia na tle religijnym, mamy niestabilne państwa. To wszystko zgoda, ale teraz dorzućmy do tego jeszcze nuklearny wyścig zbrojeń, do którego może dojść, jeżeli z tego układu się wycofamy. Ten układ, mówi i Obama, i chociażby Susan Rice, czyli doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego w drugiej kadencji Baracka Obamy, ten układ nigdy nie miał rozwiązać wszystkich problemów świata czy problemów regionu, ale wycofanie się z niego te problemy może tylko pogłębić. Nie ma pan wrażenia, że Trump po prostu wychodzi z Bliskiego Wschodu? Nie chce się tym zajmować, nie chce brać udziału w tym, co się tam dzieje, nie chce podpisywać umów. W Syrii też jakoś tak bez Okej, tylko że tutaj taka decyzja jest dla mnie już kompletnie niezrozumiała, bo Trump nie ponosił jakichś gigantycznych kosztów tej umowy. To znaczy Stany Zjednoczone były jednym z gwarantów, były sygnatariuszem i mogły stabilizować ten region w tym wypadku dość niewielkimi kosztami. Teraz jaka jest alternatywa? Bo nie bardzo widzę tę alternatywę. Mhm. Przerzucenie tych obowiązków na Arabię Saudyjską, na Izrael. No wiadomo, że to samo z siebie się nie zadzieje i najważniejsze jest to, że wychodząc z jakiegoś rejonu, no Stany Zjednoczone, tak jak wspomniałem, zostawiają tę próżnię. No i teraz sytuacja jest taka. Dajmy na to, że Stany Zjednoczone wychodzą, państwa europejskie ze strachu przed sankcjami również nie inwestują w Iranie. No ale na to miejsce wchodzi Chiny i Rosja i nie wchodzą tylnymi drzwiami, tylko wchodzą jak gdyby od frontu tak, i jeszcze w świetle umowy, którą respektują. Więc jak gdyby wszystkie atuty są po ich stronie. Mało tego, przecież tę umowę zatwierdziła Rada Bezpieczeństwa ONZ. Więc tutaj znowu jest problem, czy Stany Zjednoczone nie pogwałciły tamtych ustaleń. Jest to decyzja, która wywoła szereg nieprzewidzianych konsekwencji i naprawdę nie widać żadnych pozytywów. Ja osobiście nie dostrzegam żadnych. Myśli pan, że dla Trumpa sprawa jest zamknięta? Nie przewiduje renegocjacji, ewentualnie rozmów w sprawie, nie wiem, aneksów innych umów? Wiadomo, że w przypadku Trumpa nie wolno przewidywać, bo wszystko może się zmienić z dnia na dzień i nawet jeden materiał w telewizji wystarcza czasami, żeby wpłynąć na decyzję prezydenta, jak było w przypadku bombardowań Syrii, ale no nie bardzo widzę, jak to można by było, mówiąc kolokwialnie, sprzedać opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, choć może pewnego dnia Trump się obudzi i stwierdzi, że teraz już Iran wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a mówiąc zupełnie poważnie, naprawdę stawia to i sam Iran, i polityków, którzy popierali tę umowę w Iranie i cały region w trudnej sytuacji, no bo nacisk teraz w Iranie tych bardziej twardogłowych, radykalnych sił będzie jeszcze większy i nie bardzo wiadomo, jak ich przekonywać, bo cóż ci Irańczycy zyskali na umowie handlowej? Też niepewność towarzysząca tej umowie sprawiała, że firmy nie inwestowały w Iranie tak, jakby pewnie Irańczycy oczekiwali, więc te korzyści gospodarcze również nie były tak duże. No a teraz, kiedy nastąpiło zerwanie, no, zamęt będzie jeszcze większy. Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna, był gościem audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Tylko w Saturnie. Totalna ochrona i konfiguracja smartfona. W pakiecie taniej. Instalacja antywirusa McAfee, ochrona folią HD+, konfiguracja i przeniesienie danych. Tylko 129 zł. Saturn. Technologia tak ma. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour wybrane pampersy w cenie 69,99, a od dzisiaj filet z kurczaka 9,99 za kilogram. Oferta ważna do soboty 12 maja, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Na początku musicie się poznać. Zacznij od prostego hej. Hej, Mercedes. No, teraz powiedz, co chcesz zmienić. Głośniej. Ciszej. Cieplej. Jaśniej. Wybierz trasę. Zadzwoń. Kilka dni później pomyślisz, że znacie się od dawna. Ty i pierwszy samochód, z którym możesz rozmawiać. Nowa klasa A. Taka jak ty. Od 976 zł netto miesięcznie.